A Domnului preasfântul să dați ca să ai virgă amen totdeauna acum și purunați în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Întotdeauna Lăudaților Apostoli, ale Sfântului Leon al Catanie și acel de împreună cu dânsul, al cărora pomenirilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pe dole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iată-ne cu ajutorul Bunului Dumnezeu ajunși, iubiților credincioși, în pragul postului mare. Cel mare și sfânt acest post și atât de binecuvântat de dumnezeire, fiindcă El este postul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, chintesența lucrării dumnezeirii a mântuirii omului. Este ridicarea omului din păcatul morții, zdrobirea morții și ridicarea omului la cinsta din care a căzut prin ascultare. Biserica Ortodoxă a numit această duminică a intrării în postul cel mare, izgonirea din rai. Și ați văzut cu trei duminici înainte, dumnezeirea prin Duhul Sfânt vestește oamenilor, deci prin biserică, că vine postul cel mare învățându-ne în fiecare duminică prin litera legii, prin cuvântul Sfintelor Scripturi, cum să ne pregătim pentru acest post și, în general, pentru viața creștinească. Dacă ne învață chipul smereniei prin duminica Vameșului și a Fariseului, ne pregătește în duminica viitoare, deci după Vame și Fariseu, când va veni judecata de apoi, cât de groaznică va fi și cum să ne prezentăm. Iar astăzi, pentru cei iscoditori și pentru toți oamenii în general, ne pregătește dumnezeirea prin cuvântul Evangheliei, izgonirea din rai, deci o lămurire a acelei întrebări, de ce am fost noi izgoniți din rai și dacă Adam și Eva sunt într-adevăr vinovați pentru robia noastră. Știm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu, după ce a făcut cerul și pământul timp de 5 zile, a șasea zi l-a făcut pe om, luând pământ din cele 4 colțuri ale lumii, amestecându-l și dându-i acest chip pe care îl avem noi. Apoi a suflat duh de viață în acel lupt inert și acela a căpătat viață numindu-se Adam. Iar Dumnezeu l-a pus pe Adam parte bărbătească, fiind în Edemul care era deja construit timp de 5 zile. Apogeul lucru mâinilor lui Dumnezeu este omul, fiindcă dumnezeirea, după ce l-a făcut pe om și l-a așezat în palatul său în Edem, s-a odihnit, cum spune Scriptura, a 7-a zi de lucru mâinilor sale. Deci vedem că niciuna din cele 5 zile dumnezeirea nu s-a odihnit, ci s-a odihnit în a 7-a zi, fiindcă în a 6-a zi l-a făcut pe om ca o chintesență a lucrurilor sale. Era apogeul înțelepciunii dumnezeirii prin săvârșirea omului, adică prin unirea pământului cu Duhul. Pământul care este inert, din care ne tragem și este ca o mamă pentru trup, și Duhul care nu are formă și este nestricăcios și veșnic. Marea înțelepciune a dumnezeirii este cum le-a unit pe acestea două într-un singur chip și ne-a făcut pe noi în Duh și trup. După cum spune Scriptura că omul este chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și fiindcă am atins acest cuvânt, aș vrea să fie lămurit pentru fiecare ce înseamnă chip și asemănarea lui Dumnezeu care este înviserit în om. Să știți că Dumnezeu nu este ca noi oamenii și să ne-L închipuim că are mâini, picioare, ochi, urechi, cele cinci simțuri. Dumnezeu este Duh, este imaterial și fiindcă este atotputernic, este necuprins și nestricăcios. Deci o parte din această dumnezeire, deci din Duh, a învistierit Dumnezeu în noi, în acest lut, în acest cort de lut, iar noi îl numim suflet. Deci chipul lui Dumnezeu pe care îl purtăm noi oamenii nu este trupul, ci este sufletul, fiindcă sufletul are însușirile dumnezeirii. Așa să înțelegem, el este imaterial și nestricăcios și noi în viața aceasta materială nu facem decât să ne ridicăm din nou la cinsta veșniciei din care am căzut. Iar asemănarea de care ne spune Scriptura cu dumnezeirea pe care o purtăm noi nu este cea legată de trup, ci este puterea omului de a moșteni viața veșnică prin darul lui Dumnezeu a botezului și a celor șapte taine ale Sfintei Biserici. Adică noi în noi avem învistierit acea hlamidă imperială, cum s-o numim, și aș vrea să fiu cât mai împeînțeles, adică avem învistierit în noi darul de a recuceri împărăția lui Dumnezeu, dar dat numai omului. Și la aceasta se referă asemănarea a omului cu Dumnezeu. Că dacă apelăm puțin la istorie și vedem din timpul împăraților, prin succesiunea familială, împărații moșteneau tronul imperial. Deci copilul care trebuia să moștenească tronul tatălui său, el trebuia să fie născut din tată și mamă împărat. Trebuia să fie scris în condicele imperiale și prin acea lege imperială el moștenea împărăția tatălui său. Deci asemănarea care o avem noi este darul pe care ni l-a dat nouă Dumnezeu ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu și să ne facem ca niște dumnezei, abia acum ca niște dumnezei, adică moștenitori al tron, al împărăției lui Dumnezeu. Deci dacă omul a fost făcut din lut și duh și așezat în Edem care era între cer și pământ, dumnezeirea i-a pus și lege. Și a spus așa, din toți pomii Edemului să mănânci, iar din pomul cunoștinței a binelui și a răului să nu mănânci. vedem o mare filozofie aici, în facerea omului, în lucrarea diavolului de a dezbrăca pe om de acest dar și în căderea omului. Diavolul care era căzut deja din cinsta lui de înger luminat, atât de mult a pismuit ca un egoist, tânjea după om, după slava imperială a omului, că spune Psaltirea, micșoratul ai puțin oare ce decât îngerii pe om, Doamne. Deci îngerul cât este de frumos, noi purtăm strălucirea mai mare a îngerului dacă ne mântuim. Deci cinsta care o avea îngerul Adam în Eden era atât de pismuită de către diavol și acest spurc aturător de bine a căutat mereu ca să încurce cărările lui Adam și a Evei în Eden. Așa cum un dușman când se bate cu alt dușman, întâi își studiază armata și vede unde este punctul slab și acolo caută să-i dea lovitura de grație. Așa diavolul a stat și a pândit pe Adam și pe Eva să vadă unde este slăbiciunea lor, ca acolo să dea lovitura. Adam și Eva nu aveau decât o singură lege lăsată de Dumnezeu, adică Dumnezeu l-a strâns aceste legi în una singură, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și al răului. Deci a pus legea ascultării, i-a pus legea postului, cu alte cuvinte. Deci din tot ce este frumos în Eden, aici să nu umbli, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Lucru pe care s-a axat spurcatul diavol. Și atâta cu înțelepciunea lui i-a urzit în timpul de zile și ani, i-a urzit căderea lui Adam, cum să-i dea lovitura de grație. Și iată că el a intrat în șarpe și vom vedea de ce în acest animal, și găsind-o pe Eva depărtată de Adam, i-a spus: mănâncă din pomul cunoștinței binelui și al răului. Dar ea i-a spus, Dumnezeu ne-a zis nouă să mâncăm din toți pomii, iar din pomul cunoștinței binelui și al răului să nu mâncăm, că în ziua în care vom mânca vom muri. În momentul acela diavolul îi spune: nu vă temeți, că în ziua în care vei muri veți fi ca niște Dumnezei și veți cunoaște binele și răul. La care Eva se pretează și luând din acel fruct oprit, ea și cum spune și l-a vestit Scriptura și dogmaticii lumii, era frumos și bun la gustare. Cu fructul mușcat deja înghițit, se duce la Adam și îl împie și pe el, iar el ia oarecum sfios la aceasta, fiindcă își dă seama că el calcă porunca lui Dumnezeu, a neascultării. Și atunci, parcă îndemnat de Eva, gustă. Diavolul iată că își atinge scopul său. Încet, încet, încet să-și atingă scopul, fiindcă înșelăciunea ea a fost atât de bine de înțeleaptă, croită, încât că săgeata otrăvitoare trebuia să lovească și în partea de duh și în partea de suflet al lui Adam și a Evei. Și aici este marea filozofie, cum a atins diavolul pe aceasta. Dintr-o singură lovitură să prindă și partea de duș și partea de suflet. Dacă ne întoarcem puțin și vedem că Eva este prima care întinde mâna. Și aș vrea să fim destul de atenți și să nu facem ironii de acum între dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, între Eva și Adam. Iată că Eva, întinzând mâna, a luat acel măr din fructul, din pomul oprit și l-a luat din poftă. Iar pofta este senzualitatea părții trupești. Deci, având legea în conștiința ei să nu mănânce din fructul oprit în felul acesta, strică, intră prin această neascultare stricăciunea în partea de trup. Adam, care era primul făcut de mâinile lui Dumnezeu și era cruce întreagă, adică chintesența înțelepciunii lăsată de Dumnezeu în făpturile sale, întinde mâna și gustă și în felul acesta se strică partea de duh, fiindcă legea, porunca de a nu mânca din fructul oprit era mult mai pronunțată în Adam, fiindcă avea înțelepciune mai mare decât Eva, fiindcă Eva era scoasă din coasta lui Adam. Și în felul acesta, prin neascultarea lui Adam, se strică partea de duh, fiindcă Adam ia nu din poftă, ci ia din setea de a cunoaște. Deci pofta era caracteristică părții de trup, care este arătată în lume prin cele cinci simțuri, iar partea de a cunoaște este partea de suflet. Deci spurcatul diavol prin înțelepciunea lui a dat această lovitură de grație. Dar el știa că aceasta este lovitura și nu s-a oprit aici, doar au scoate pe Adam și pe Eva prin neascultare din Eden. Ci el a vrut ca să dea lovitura și în sămânța lor. Și vedem că fiecare om se naște cu păcatul strămoșesc. Și aici ne punem noi întrebarea, cu ce suntem noi vinovați că Adam și Eva a căzut? Să ne închipuim puțin în termeni destul de apropiați de înțelepciunea noastră și de robia noastră. Să ne închipuim o pasăre a cerului prinsă și pusă într-o colivie. Sau o fiară a pădurilor, a deșertului, a sălbăticiei prinsă și dusă într-o grădină zoologică. Ea mereu tânjește din interiorul ei după libertatea în care s-a născut. Dar iată că aceștia fac pui în acea colivie sau în acea grădină închisă. Oare puii nu vor fi și ei în aceeași robie? Deci diavolul ce-a urmărit? Ca să-i fie lovitura lui atâta de puternică încât că și ce se va naște din Adam și Eva să rămână în aceeași robie. Și practic prin păcatul neascultării a intrat moartea în lume. Și în felul acesta, colivia în care noi eram prinși, de fapt primii prinși era Adam și Eva, era chingile morții. Și evident că tot ce se năștea din bărbat și femeie în chip firesc, deci era născut în această colivie a morții și pentru aceasta noi moștenim din Tatăl Fiul moartea, această robie. ca drept dovadă că în ceea ce ne zbatem noi în viața cotidiană este mai mult nor pe cerul senin al vieții noastre decât bucurie și beatitudine aceea. Pentru asta noi tânjim mereu după împărăția lui Dumnezeu, că ne amintim de unde am căzut. Și acum ne punem întrebarea, oare toată vina trebuie să o aruncăm pe strămoșii noștri, pe Adam și Eva? Că datorită lor noi suntem în această robie? Nu! Iată că și nouă ni s-a dat legea, legea lui Hristos, ca să o păzim și prin nașterea noastră din bărbat și femeie, prin voința liberă care o avem și avem și legea dată, putem ca să ne încătușăm sau să ne descătușăm. Fiindcă reîntoarcerea la ceea din ce am căzut, din slava imperială divină din care am căzut noi, din cinsta de chip și asemănarea lui Dumnezeu prin ascultare, ne putem întoarce. Până la Hristos nu se putea întoarce, fiindcă omul se năștea în robie și nu avea nimic în ajutor ca să se ridice la slava din care a pierdut. Ci venind Hristos și luând pe umerii Săi toate durerile omului, ne-a lăsat acea alifie cu care noi putem să ne vindecăm de rănile produse de înșelăciunea diavolului. Ne-a lăsat darul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ne-a lăsat tainele bisericii, sângele și apa care curge din coasta lui Hristos. Noi, luându-L în noi, prin parte materială, nu facem decât să regenerăm ceea ce a stricat diavolul. Că vă amintiți dumneavoastră vița de vie cum răsare din butucul ei și ea produce ceea ce butucul care este mama a produs până acum. Deci noi suntem, după cum spune Evanghelia, vița care creștem din vița Hristos. Iar dacă vița cea bătrână care este Hristos Dumnezeu este împăratul cerului și al pământului, noi care ne tragem seva prin sfintele taine din mama noastră, din Dumnezeu, ne facem moștenitori a împărăției lui Dumnezeu și ne facem frați cu Hristos, care este întâi născut din Fecioara Maria. Adică este întâi născut al noului popor, al noului Israel, care noi suntem, și am luat locul vechiului Israel care l-a ucis pe Hristos, care este evreul din toate veacuri, din tot timpul. Așa să înțelegem fericile acestui lans divin care ne trage pe noi de acolo înapoi de unde am căzut. Iubiților credincioși, acest furcat de diavol care l-a căzut pe Adam din Eden, este atâta de înțelept și el întotdeauna a căutat să intre și pe firul creștinului și să-l cadă din cinsta din care este. Am spus că diavolul a intrat în șarpe. Și de ce? Adam era atâta de înțelept în timpul acela când era așezat în Eden, încât că vorbea cu toate animalele, fiindcă el le-a pus numele la toate animalele. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, împărăția Edemului, Adam, ca împărat, vorbea cu șarpele care se dovedise cel mai prietenos cu Adam. că diavolul, fiind atât de înțelept, a căutat să intre în cineva cu care Adam se înțelegea extraordinar de bine. Și văzându-l pe șarpe atât de prietenos, a intrat în șarpe. Ne punem întrebarea, de ce a intrat și cu cui putere? Dumnezeu l-a lăsat să intre în șarpe ca să-i facă ispită lui Adam, iar de Adam trecându-și sau netrecându-și acest examen putea să fie în cinste mai mare sau decăzut, iată partea cea nefavorabilă. Iar el acum, știind prin înțelepciunea lui toate tainele dumnezeirii, caută să strice pe om și din aceste chingi. Caută să strice pe om din aceste haine imperiale croite de Biserica lui Dumnezeu prin taina Sfântului Botez și a Sfintelor Taine, care este trupul și sângele lui Hristos. Și pentru asta diavolul intră prin fel de fel de erezii în lume ca să-l distrugă pe om în conștiința lui, să-i distrugă voința omului, să-l ducă pe om în cea mai grea dezorientare, să-l ducă la un Dumnezeu străin să trăiască toată viața în credința unui Dumnezeu străin până în pragul morții. Am spus că Dumnezeu i-a dat cel mai mare dar lui Adam și a Evei, i-a dat voința liberă. Că un copil în casa tatei și a mamei este liber în toată casa, fiindcă prin nașterea lui totul este al lui. Așa a fost Adam croit și așezat în această împărăție etemică. I-a dat Dumnezeu toată stăpânirea, punându-l împărat peste tot Edemul și peste toată partea materială, adică animalele și vegetația, el stăpânind peste tot. Lucru care se vede și la ora actuală în lume, că atunci când leul merge în pădure și răcnește prin glasul lui, toate animalele tac, fiindcă el este împăratul tuturor animalelor. Așa este omul când intră într-o pădure virgină și îi se aude glasul. Bineînțeles, dacă este un om curat, toate animalele muțesc. Își simt în subconștientul lor chipul și asemănarea lui Dumnezeu învisterit în om. Numai noi care purtăm acest dar nu ne dăm seama de darul care îl avem în noi. Și ne-l perfelim prin toate spurcăciunile lumii în felul acesta, decăzându-ne, dezbrăcându-ne de acea haină imperială divină cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeirea prin felul cum am fost făcuți. Iubiților credincioși, iată rolul postului. Deci dacă Dumnezeirea a pus lege care este parafrazată prin post, adică nu pune mâna și mânca din pomul cunoștinței, că acel pom avea fructul îndoit, adică și partea de duh și partea de trup. Eva a cunoscut partea de trup, era frumos și bun la gustare, iar Adam a cunoscut parte de duh, că a început să aibă revelația acelei cunoașteri în care era și partea de rău în el. Și lovitura a fost dată de așa natură încât că s-a dus până în sămânța lui Adam. Și aici este tare adâncă această taină. Cum s-a dus această lovitură, această otravă a satanei până în sămânța lui Adam, sămânță din care am crescut noi. Iubiților credincioși, dacă Dumnezeu venind pe pământ și întrupându-se din purura Fecioară Maria, ne-a lăsat aceste legi prin care noi, ascultându-ne, ne ridicăm într-o cinste mai mare din care a căzut Adam. Trebuie să fim conștienți de aceste legi, că ascultându-ne, nu făcând ca strămoșul nostru, neascultându-le și a murit, ascultându-le, noi vom fi vii în vecii vecilor. Că ridicarea omului prin venirea lui Hristos este atât de mare, de necuprinsă de ochii și de senzualitatea omului, că nouă, dacă ni s-ar desfășura în ochii, în senzualitate trupească, frumusețile împărăției lui Dumnezeu, a murit pe loc. Și tocmai noi trebuie să moștenim aceea. Dar diavolul nu face decât să ne strice imaginea acestora și să ne vândă tot ce avem învisterit în noi pe o clipă de plăcere, pe spurcăciunile lumii. Ați observat dumneavoastră în viața dumneavoastră cotidiană cât de scurtă este o plăcere, indiferent de ce nuanță este ea. Este cu adevărat o roșcovă mâncată de fiul risipitor. Are gust dulce și bun atunci când o mesteci, dar când după ce ai înghițit-o, deja stimulează conștiința că este păcat. Spunea un filozof: omule, împinge-te pe sine și vei fi viteazul vitejilor. Mulți viteji a lăsat istoria în cursul ei, dar cel mai viteaz cere, încaută să te întrerup și ai să vezi cât de slab ești. Ești cel mai slab om, că nu poți ca să mai faci asta, dar nu poți din fire, ci nu vrei ca să o poți. Deci iată-ne noi cum ne facem niște Adam și Eve așezați în Eden. Avem certitudinea că printr-o viață creștinească moștenim împărăția lui Dumnezeu și ne prătăm la niște clipe spurcate, niște clipe atâta de efemere. Dacă ar fi totul aici, hai să ne punem o altă întrebare destul de umană, destul de apropiată de carne. De ce Dumnezeu ne lasă senilitate, ne lasă bătrânețele care sunt atât de istovitoare și parcă mereu ridici ochii spre cer: Doamne, curmă în firul vieții că nu mai pot. De ce toate acestea le lasă Dumnezeu? Pentru bunătatea Lui, ca măcar atunci când te simți atât de dezgolit de putere și ești aproape un nimic, aproape că ești o povară pentru cei din jurul tău, dar mai înainte de toate ți ești o povară pentru tine însuți. Le lasă Dumnezeu ca să-ți dai seama cât de nimic este aici în ceea ce trăiești. Și mai bine să faci legea lui Dumnezeu, care este atât de bună, cum spune Scriptura, ca mierea și ca fagurul de miere când începi să guști din ea. Ai împăcare în sine că ești cu cineva împăcat, cu stăpânul universului, ești cu Dumnezeirea împăcat. Și nu este atât de grea de făcut legea, ci doar s-a ascuns prin voința care s-a lăsat-o Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră că Dumnezeu ne-a lăsat voința liberă ca un dar neprețuit. Faci ce vrei în lume sub soare, nimeni nu te oprește. Dacă vrei, du-te și te destrăbălează. Dacă vrei, faci orice, chiar și crimă. Nimeni nu te oprește. Dacă ție-ți place, Dar având conștiința în tine, având tribunalul suprem învistărit în conștiința ta și având legea lui Dumnezeu, că în primul rând este păcat, iată că nu le mai face acestea. Deci Dumnezeu nu ne-a robotizat. Ce-ar fi însemnat că atunci când voiai să faci un păcat, erai oprit de o mână de înger? Atât de impertinent erai omului, te făceai ca un evreu al timpului contemporaneității lui Hristos. Că i-a lăsat Dumnezeu pe evrei să-L ucide pe Dumnezeu, deci te lasă Dumnezeu să faci ce vrei. Și aș vrea să vin cu o mică pildă. Când Da Vinci a pictat cina cea de taină, a căutat un chip de om atât de strălucit, după care să se inspire în chipul lui Hristos. Și l-a găsit într-o mănăstire. I-a pozat pentru chipul lui Hristos. Apoi a făcut pe ceilalți apostoli și pe Iuda l-a lăsat la urmă. Lucrarea i-au durat ani de zile. Și acum, fiindcă acesta era antagonic chipului lui Hristos, trebuia să-l facă cât mai urât, prin expresia liniilor feței, să-i dea tot interiorul mârșav de vânzător. Și de unde să se inspire? Tot de la un om. Și spune istoria că l-ar fi căutat prin tavernele marginale ale societății și l-a găsit. După cugetul și mâna lui de artist, l-ar fi găsit într-o tavernă puturoasă, plină de tutun și de beție. Și când l-a tocmit, ce-a spus? A mai venit un nebun ca tine și m-a tocmit acum câțiva ani. Și l-a tocmit în felul acesta, dar cine era? Era același om care l-a tocmit pentru chipul lui Hristos. Acela a ieșit din mănăstire și s-a dus în lume și iată că a luat chipul revers. Deci a pozat și chipul lui Hristos cât era de luminat în timp ce făcea legea lui Dumnezeu și a pozat și în chipul Iudei cât era depărtat de legea lui Dumnezeu. Și ca drept dovadă că noi prin voința liberă lucrăm numai în extreme. Din fecioară te poți face o ordinară, o curvă scoasă spre marginea societății, dar prin darul lui Dumnezeu și prin rănile lui Hristos poți recuceri cinsta din care ai căzut. Nu-ți rămâne, omule, decât simpla voință. Vreau, Doamne, cum a spus și tâlharul, pe cruce. Deci dacă Dumnezeu a lăsat postul în Eden, să nu mănânci din fructul oprit, iată frumusețea postului și valoarea lui s-a lăsat și de-a lungul istoriei ca să nu mai cârtească nimeni din oameni, Doamne, nu pot și n-are valabilitate postul. Să ne oprim la marii oameni ai tuturor prorocilor, Moise și Ilie. Erau atât de împodobiți că ei sunt ca niște turnuri în ceata prorocilor. Cu atâtea daruri împodobiți, totuși ei se reîmpodobeau, străluceau mai mult cu postul. Că atunci când voiau să se ducă la Dumnezeu, posteau post negru, zi și noapte nu mânca nimica. Și să știți că diavolul se cutremure de două lucruri, postul și rugăciunea din voința liberă a omului. Acestea două se cutremură spurcatul, fiindcă el fiind tu nu le poate face. Și acestea se fac cu atâta greutate din partea trupului, că trupul te trage numai spre cele carnale. Iar tu prin voința liberă, având-o Și având legea lui Dumnezeu și păzind-o din dragostea de Dumnezeu, nu faci decât să zgudui tot iadul. Că pentru asta a intrat diavolul în lume, prin plăcerile trupului. Că atunci când te chinuie trupul și guși din fructul oprit, din păcat nu te mai poți opri. Și momentul acela el nu face decât să-ți mai dea un brânz și te duce în focul veșnic, te duce prin acel gust al roșcovelor a păcatului. Pentru asta și păcatele grele ale Sodomului și Gomorului, momentul când au intrat în om, sunt irecuperabile acești oameni. Aproape irecuperabile, trebuie o voință fantastică ca să-i revină în chipul din care au căzut. Și nu mai departe, uitați-vă la un bețiv care este prins în chingile acestor plăceri ale beției, aproape că nu mai ai ce face cu el. Doar dacă îl izolezi complet de societate, dar când este liber, nu mai poate. I-a stricat diavolul ce a fost mai sfânt în el, i-a stricat voința. Oricât s-ar lupta, se luptă cât nu are prilejul păcatului în față. În momentul când a venit prilejul păcatului, este un om terminat. Deci iată-te cum te faci un Adam și cum te faci o Eva, așezate prin legea care ți s-a dat în Edemul lui Dumnezeu. Am spus de valoarea postului, să apelăm puțin la istorie, la cetatea Ninivei. Această cetate, una dintre cele mai strălucite ale Antichității, atât de mult s-a dus pe povârnișul plăcerilor sexuale și a celor trupești, încât că au uitat de tot, erau ca niște animale. Poate și animalele erau mai bine închingate în legile firii lor. Și Dumnezeu îl trimite pe Iona ca să le vestească că în 3 zile cetatea Ninivei va pieri. Acel om care era doar gângâit, dar trimis de Dumnezeu, iată, că vestește aceste cuvinte în urechile împăratului și împăratul le spune la toți ninivitenii. Și să vedem ce fac acei oameni când văd cuțitul pe gâtul lor, luându-le viața. Coroana imperială o leapă de împreună cu hlamida imperială. Și băuturile și mâncărurile și toate plăcerile trupului le leapădă și în locul lor iau sacul, cenușa și postul. Timp de 3 zile acești oameni așa s-au căit în fața lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Iona, încât că au reușit ca să milostivească pe Dumnezeu și n-a mai pierdut Ninive. Îl vedem pe Moise ducându-se în muntele Sinai și 40 de zile și 40 de nopți nu mănâncă și nu bea nimica și smulge legile lui Dumnezeu scrise pe piatră pentru a-l conduce pe poporul iudeu. Îl vedem pe Ilie postind 40 de zile și 40 de nopți și să roagă cu fruntea sudată de puterea rugăciunii lui Dumnezeu să pedepsească pământul pentru fără de legile lor. Și iată că 3 ani și 6 luni nu mai plouă Dumnezeu încuind cerul. Vedem după Hristos atâția sfinți postind și rugându-se lui Dumnezeu și iată cum pleacă milostivirea Dumnezeirii pe pământ, înviind chiar și morții, nu mai zicem de aruncarea diavolilor din oameni, oameni cărora nimeni nu poate să le facă ceva spre ajutor decât darul lui Dumnezeu. Deci postul este atât de valoros pentru ajutorul tău, omule, și împăcarea cu Dumnezeu. că te arăți că faci ceva din voința ta pentru tine, Doamne, pentru dragostea ta. Că nu sunt în zadar lăsat aceste legi, nu în zadar a lăsat Dumnezeu să nu mănânce Adam din pomul cunoașterii binelui și a răului. Deci acest post este cea mai puternică armă contra diavolului și nouă nu ne se cade sau putem să o discernem de ce este atât de tainică. Dar știm că pentru ea, pentru această lege, diavolul se cutremură când îl vede pe om transpirând, așteptând parcă să apună soarele de dorul unei mâncări. Atâta pot, Doamne, să fac pentru tine, să mă lupt cu mine însumi, să-ți arăt că pentru tine, iată, pentru a păsta legea ta, mă lupt cu mine însumi. Că aici vrea Dumnezeu să ajungă, să-ți scoată din tine, omule, tot ce ai mai sfânt. Că pentru asta osteneala și voința și darul lui Dumnezeu te reîmbracă în haina din care ai căzut. Ați văzut fierul dacă este lăsat în ploaie, el ruginește din firea lui. Dar câte osteneală îți trebuie ca să îndepărtezi rugina și dai înapoi strălucirea care o are. Sau aurul, lăsat el îmbracă o altă haină și ia strălucirea. Deci câtă muncă îi trebuie meșterului ca să ia acea rugină, acea haină care întunecă strălucirea lui și să-i redea. Dar dacă are în firea lui strălucirea, iată că se poate reda. Așa să ne închipim, noi avem în noi acea strălucire, avem chipuri și asemănarea lui Dumnezeu în noi și pentru asta osteneala, lacrima căinței este atât de bună că îndepărtează această haină a patimilor. Unui curvar, unui om dat de dat pe plăcerile acestea trupești, cât de greu îi vine să lepede această haină a mârșăviei, dar se face prin multă osteneală și totuși se poate face și avem certitudinea că, virgulă, curve și curvari s-au ridicat la cer lepădând haina păcatului. Și aceasta se face numai prin post, prin rugăciune și prin lacrima căinței. Cine nu vrea, nu are decât să ajungă la senilitate și cândva Dumnezeu se va atinge cu aripa de sensibilitatea lui și o să-și dea seama. Dar atunci începi ca un tălăsător, ca un laș, Doamne, nu mai pot să postez că sunt bolnav, nu mai pot să fac o închinăciune, că nu mă ajută trupul. Dar vei fi întrebat, de ce nu te mai ajută trupul? Până acum, unde ai fost, omule? Și cred că prin acest cuvânt putem să apelăm în conștiința fiecăruia să-i tulburăm acea liniște în care a crezut că este fericirea lui. Iubiților credincioși, am putea să spunem, cum a spus Scriptura, cine are urechi de auzit să auză și ochi de văzut să vadă. Dar să apeleze la conștiința lui, să-și urmeze, să-și vadă din nou filmul vieții și să spună unul că nu are conștiința turburată, vecină cu legea lui Dumnezeu. Deci văzând fața lui Dumnezeu, văzând legea lui Dumnezeu, poziționează-te pe tine. De câte ori ai greșit în fața ta, Tată și a lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, aș vrea ca bunul Dumnezeu să ajute fiecăruia și să postească acest post integru din 7 săptămâni când a lăsat biserica lui Dumnezeu. Referitor la slujbele de săptămâna aceasta, În fiecare seară vom face utrenia, cum este încetățănit în popor, acele frumoase denii ale postului mare. Va începe slujba la ora 6, iar în cursul zilei, dimineața obișnuită la 6, la 12 vecernia și la ora 4 canonul cel mare. Joi este aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este și sărbătoare, dar fiindcă este cumulată cu slujba postului mare, nimic nu se știrbește din slujba acestui post. Și așa care puteți veni la ora 4 să facem canonul cel mare, care este atât de frumos și plăcut pentru sufletul nostru, pentru interiorul nostru. De asemenea, în acest post, cum este tradiția în biserică pentru cine poate, și să se încerce pe sine și 3 zile, dacă poate să nu mănânce și să nu bea. Nu este obligat, dar pentru mulți ar putea să fie și un test să te vezi cât de slab ești sau cât de puternic ești. Dar fără darul lui Dumnezeu nu vei reuși niciodată. Deci imploră-L pe Dumnezeu și ai să reușești. Acestea fiind zise, Dumnezeu să ne ajute fiecăruia dintre noi și să nu ne înspăimântăm de acest lung post, că o să vedeți învierea Domnului cât de frumoasă va fi când știi că ai făcut și tu ceva în viață, omule. De asemenea, duminică, după cum s-a anunțat și noi preasfințitul mitropolit, fiind și duminica Ortodoxiei, o să ne vizitez aici și care vreți să-L ascultăm și cuvântul și slujba, poftind, biserica este deschisă. Nouă să ne dea Dumnezeu putere și pace în sufletul și în familiile noastre, iar lui Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin.